بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: الوكالة قوله فصل. ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق. Katika kusailisha kwa shari an-Nabii sallallahu alayhi wasallam au Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhalalisha kuwakilisha, at-tawkil kuwakilisha, wat-tawakkul na kuwa wakili mtu, fi jami'i al-mu'amalati wal-huquq katika miamala yote na haki zote. Wa min taysiri shari an abaha at-tawkila والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة وسبب هي مصلحة ينوفتكانا كتك جنبو هيلو، وسواء كان بجعل أم لا نساوى لكوا نكو جعل يعني أجرة أو سكو أجرة ونيوزو كمواكل شامتو أكفانيه جنبو كذا وأجرة au bila ujira. Kwa hiyo sheria imehalalisha jambo hili la kuwakilisha, wamwakilisha mtu akuuzie kitu chako, wamwakilisha mtu akuolee. Idhan wa min taysiri shari' an abaha at-tawkila wat-tawakkula fi jami'i al-mu'amalati wal-huquq lima fi dhalika min al-maslaha وسواء كان بجعل أم لا. يقول الشارح: ذكر المؤلف ها هنا عددا من المعاملات المالية. أمتاج أفا إدادي يمي عامل يكمالي، أولها ما يتعلق بالوكالة. يموانزو كتك معامل هيو لمعامل ونوه سيانا وكالة. ويراد بالوكالة تفويض الإنسان المالك للتصرف لغيره في ذلك التصرف الذي يملكه فيما تدخله النيابة. نئمتو مين كمليكي كم تجمزيا ماتوميزي متو مينجيني كم تجمزيا كتك ماتوميزي هايو كيتو أمباتو أنا كمليكي فيما تأخذه أو تدخله النيابة katika kila kitu ambacho kinaingiliwa na unaibu, si vitu vyote, lakini kuna vitu ambavyo unaweza ukaweka naibu. Wadhalika anna linsana yaajizu anil qiyami bikulli al-a'mali allati yarghabuha, mtu anashindwa kutekeleza amali zote anazozitaka. Waqad takunu al-wakalatu bi ujra au bi ja'ala, huenda ikawa ile wakala ni kwa ujra au ja'ala. وقد تكون مجانا نبيا وقال إن إذا كان بوري تقربا لله عز وجل وقد كربشك الله عز وجل وكلاهما صحيح نافع. إذنك وأجرة أو بلا أجرة مجانا يتني صحيح نافع. قوله: وذلك شامل للعقود كلها والفسوخ. وقال هو إن كسانيا عقدي زوت نفسوخ زوت. يقول: ولذلك أجازت الشريعة للإنسان أن يوكل غيره فيما له من الأعمال إذا كان ذلك مما تدخله النيابة. شريعة مجزشة إممجزشية أمتو kumwakilisha mtu mwingine katika amali ambazo zinaingiliwa na unaibu. Tafahamu eh? Kama law qila liwakili lahu uwakiluka fi ijra'i al-iqalati fi al-bay' alladhi tabaya'tu fihi ma'a fulan au fi at-talaq. na kuwakilisha katika kupitisha hii bei niliouziana pamoja na fulani, au katika talaka na kuwakilisha ukaniachie. Bi an yuwakilahu fi talaqi zawjatihi au fi al-khul'i wa hakadha aidan fi jami'i al-'uqud qad yuwakkilu al-insanu ghayrahu fi ijra'i 'aqdi bay'in. Mtu anaweza akamwakilisha mwingine katika kupitisha akdi ya bei au akdi ya kukodisha au akdi ya musabaka au akdi ya musaqat au muzaraa au nyinginezo katika sampuli za uqud. Zote ya juzu tawkili, kuwakilisha. Kauluhu wal ibadati allati tadkhuluha niyaba, pia yajuzu kuwakilisha katika ibada zinazoingiliwa na unaibu. Yajuzu tawkilu biha, zile ambazo yajuzu kuwakilisha. Mithla alhajji, haji yajuzu kumwakilisha mtu akakuhijie kwa sharti ya kwamba yeye ameshahidi, sharti ya kwamba yeye mwenyewe ameshahidi nafsi yake. Ndio unaweza ukamwambia anataka ukanihijie au ukamuhijie mtu ya mtu wangu fulani, mzazi wangu. Hii haji ni kitu ambacho kiingiliwa na unaibu. Wal umra kadhalika, fa innaha tadkhuluha niyaba fajazatil wakalatu fiha, hapo inajuzu wakala katika umra au katika haji. Lakini wewe asema duna ma la tadkhuluhu niyaba, kinyume cha ibada ambazo au muamala ambao hauingiliwi na unaibu. Kal umuri almutaalliqati bi nafsi al-insan, kama mambo yanohusiana na nafsi ya mtu. Min salati wa siyamin wa nahwiha, haya hayaingiliwi na unaibu. Wezi kuambia leo unasikia vibaya niswalie hiyo adhuhuri, ukenda uko msikitini ukisha swali na wewe niswalie yangu, hiyo hakuna hiyo katika sheria. Wala siyam saumu pia hivyo hivyo, hizi kumi hizi mimi sisikii vizuri nifungie hizi, hakuna hiyo katika sheria. Wa min halifin, pia kuapa, kiapo pia hakiingiliwi na niaba. Nadhri, kuweka nadhri. Wa wafai haki zaujatihi, kutekeleza haki ya mke wake. Unafahamu, hakuna unaibu hiyo. Umefahamu? Mbona mwacheka Yusufu? Hakuna kwamba huwa mtu wa kutekelezea haki ya mke wako tu. Wanahwiha, na mfano wake. Min kasmin, kugawanya, kugawanya chakula. Wanahwi hii na mfano wa hivyo. Idhan alibadatu allati la tadkhuluha niyaba la yasihhu tawkilu fiha, zile ibada ambazo haziingiliwi na unaibu haisi kuwakilisha. Wa min amthilati dhalika as-salah, faqad warada an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qal la yusalli ahadun an ahad, akhrajahu abdul razzaq fi musannafi, la yusalli ahadun an ahad, asimswalie yoyote kumswalia mwingine. Wa min thamma la yasihhu lil insan an yuwakkila ghayrahu liyusalli anhu, haitasihi kwa mtu kumwakilisha mwingine ili amsalie. Wa mithlu dhalik al aymanu, viapo, viapo haisihi unaibu wa kiapo. Wa nudhur jamu nadhri, nadhri kwamba niwekee nadhri, kuwa naibu wangu niwekee nadhri kitu kadha wa kadha. Fa innaha la takunu illa min qibali sahibiha, haya yote hayawi isipokuwa kwa yule yule mwenyewe. Wa min thamma la yasihhu fiha tawkil, na hapo hapo ni kwamba mambo haya haitasihi kuwakilisha. Wa amma tanfidhu mujibi al-yamini au an-nadhri faqad tadkhuluhu an-niyaba, ama ile kupitisha mujibu wa kiapo au nadhiri, hii huenda ikaingiliwa na huo unaibu. kama nadhara an yadhbaha shatan, kama mtu mwenye kuweka nadhiri kuchinja mbuzi, ahli yangu akizaa salama nitachinja mbuzi ni mtoe sadaka, nadhiri hiyo. Sasa hii fala ba'sa an yuwakkila ghayrahu fi dhabhiha, hii si vibaya kumwakilisha mtu mwingine kuchinja huyo mnyama au huyo mbuzi. واضح هذا فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بذات الإنسان يمكن أن نقسمها إلى قسمين. هي نكت كمان بو نوسيانا نحقي خاصة زعمت يزكانا كزيجاوانيا سيمو بيلي. قسم تدخله النيابة كنا سيمو أنباري نينجلي ونونايب من مثل النفقة على الزوجة مفانو وكتوى نفاقة وأمكي kwamba kuna mtu wamwekea naibu akugawanyie zile nafaka kwa wake zako, wewe uko safari, wampelekea mtu pesa apeleke chakula, hii yajuzu. Sawa, fahinaidin yasihu at-tawkilu fi dhalik, hapo inasihi kuwakilisha katika jambo hilo la kugawanya chakula. Wa qismu la tadkhulu an-niyaba, na sehemu nyingine ambayo haiingiliwi na unaibu, fala yasihu at-tawkilu fi, hapo haisihi kuwakilisha, min mithli al-qasmi lizawjat, kugawanya siku kwa wake zako. Sawa, uwezi kama mimi nda kwa huyu wewe nende kwa yule mwingine, itakuwa udawiyuthi tuna. Qawluhu falwakala, falwakala نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. وكالة نيابة جائز التصرف لمثله, نونايب ومتو أمباي ينفع متمزياك لمثله كوالي انفنواك فيما تدخله النيابة, كتكمام أمباي ينينجلي ونونايب يلنايب أرني جائز التصرف inafaa matumizi yake. Kama vile tulivyopita, kuna watu ambao sheria imewazuia matumizi, mwenda wazimu, mtoto mwenye kutokiwa akili imemuondoka, mpumbavu, huyu ni ghairu jaizi tasarruf, hawezi akawa ni naibu wako. Ufalwakala tuniaba tujaizi tasarruf limithlihi fima tadkhuluhu niaba. قال الشارح وقد تكون الوكالة من المالك جائز التصرف, هو إكا وكالة لكمت من كملك من كجوز متمزياك. وقد تكون الوكالة ممن أذن له في التصرف, بين إذا إكا وكالة ويولي أمباي أمي رهسي وكتمية يعني متمزي كولي ووكيل. فلا يصح أن يوكل إنسان ليس له حق التصرف, هيسيكم واكليشا أو أن يوكل إنسان ليس له حق التصرف, هيسيكم واكليشا ومتو أمباي هنا حكي يمتميزي. مثال ذلك المجنون, المجنون لا يوكل غيره, هاوزي أكم واكليشا متمنجيني. والصغير نمتوتو بي لا يوكل غيره, والمحجور عليه لا يوكل غيره لأنه لا يملك التصرف. وفيله هو يهملك متميزي فلم يملك التوكيل في ذلك, ويهوزي نايكو ملكي كوكيلشا مادم يهي هروسيكو كتميا نبي هروسيكو موكيلشا متمنجين. يقول هكذا قد تكون الوكالة من أناس لا يملكون التصرف لكونهم أصلا لا يملكون هذه السلع. لو وكل غير المالك في بيع سلعة فإن هذه الوكالة لا قيمة له, lau asiye miliki kitu akawakilisha mtu mwingine kumuuzia bidhaa, wakala huu la qimata lahu. Kwa nini? Lianna almuwakkila la yamliku at-tasarruf, sababu huyu si mwenye kumiliki ile bidhaa, kwa hiyo yeye hawezi kuwa na haki ya kumweka naibu mtu mwingine, sababu yeye hamiliki hii bidhaa. Unafahamu? Yeye hajaimiliki hii gari. Sasa hawezi akamilikisha mtu mwingine au akamweka naibu mtu mwingine, kwa sababu bado hajaimiliki. Anasema lianna almuwakkila la yamliku at-tasarrufa fala yahiqu lahu an yuwakkila ghayrahu. Huyo hana haki ya kumwakilisha mtu mwingine kwa sababu yeye si mwenye kumiliki hii gari. قوله ومثل ذلك الولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم. نمفن وإذو كتوالي مالي زما يتيما نويند وزيمو نمفن واو. والنظر في الأوقاف والوصايا وانغالية كتك أوقاف جمو وقف نوصايا جمو وصية. فكل هذه جائزة للحاجة إليها. يوتي هاي نمامو أمو يجوزو وسبب متو أنا يجدي جامو لا وكالة متو أنا يكا وكالة كتك كتوالي أمامو زما يتيما هي أنا كزينيجي أنا مويكا نايبو نكو وكليشا ويوي وتكو وتسمامية مالي زهاو ما يتيما مالي زهاو إن دوازيمو يجوزو هي هي يجوزو التوكيل في هذا. Au wakfu au wasia, mtu ameweka wasia kwamba mali zake thuluthi ya mali yake iwe katika msikiti fulani, ipelekwe msikiti fulani. Sasa wakilisha mtu ili asimamie wasia huo, hii yajuzu. Isma fa innaha nau'u wakala yatasarrafu alwaliyu fi hadhihi alamwal bina'an ala idhnin min ash-shari. Hizi ni sampuli za wakala ambazo wali anatasarraf katika mali kwa kuzingatia idhni ya sharia. Wa mithlu dhalik aidan an-nudharu alladhina yakununa ala al-awqaf, wale waangalizi wanaokuwa katika awqaf. An-nudhar alladhina yakununa ala al-awqaf. Wal-awsiya'u alladhina yandhuruna fil wasaya, wale waliohusiwa wanaoangalia katika zile wasaya alizoacha yule maiti. Fa inna tasarrufatihim tasarrufatun tumathilu tasarrufal wakil, hawa matumizi yao ni matumizi yanayofanana na matumizi ya mwenye kuwakilishwa. Yani yajuzu kuwakilisha watu kwa ajili ya kusimamia hizo wasia, wasaya, awqaf na mambo mengine. Yakulu sharih hakadha kad yakunu tasarrufu fi mali lghairi mabniyan ala idhnin min ash-shari', matumizi ya mali ya mtu mwingine yanaweza kuwa kwa kuzingatia idhni ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalik tasarrufatu alqudhah fi amwali alkhusum wa amwali alrahani wa amwali alawqaf, matumizi ya wale makadhi jabu qadhi qudha, tasarrufati za qudha katika mali ya khusum, watu walioteta ikawa makadhi ndio wanaosimamia mali zao. Sasa yajuzu wao kuwawakilisha watu wengine wasimamie mali hizo. Wa amwali rahani, na mali za rahani. Wa amwali al-awqaf, na mali za awqaf. Fahadha al-idhnu fiha min qibali shari'. Wa kad yakunu al-qadhi yu'ti hadha al-idhna li ba'dhi an-nas ala jihati al-wakala, na huwa na akawa kadhi ndiye anayetoa idhni kwa baadhi ya watu kwa mlango wa kuwakilisha. Kama law wakala insanan fi bai'i rahan, kadhi anamwakilisha mtu kuuza rahani, au wakala insanan fi bai'i aqari, aqari man rafadha an yabi'a aqarahu, kumwakilisha mtu kuuza kiwanja cha aliyekataa kuuza kiwanja chake. Ma anna almaslahata taqtadhi bai'ahu, pengine mtu ana kiwanja na kuna mwingine amdai, amdai mali zake miaka, na ana kiwanja ambapo angekiuza angelipa deni lake. Sasa huyu mtu akenda kwa kadhi kwamba yule bwana namdai mimi mali yangu na ana kiwanja kikubwa, sasa kadhi hapo anaweza akawakilisha mtu kukiuza kile kiwanja cha fulani ili alipe deni la watu. Hawama kauluhu wa jamii al-umanai idha talifa shay'u indahum bila ta'addin wala tafrit fala dhamana alayhi, wa jamii al-umanai إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم وليو أميني ووت كي كيبوتيا كيتو كواو بلا تعد بلا كفانيا كسودي ولا تفريط ولا بلا كفانيا وزيمب فلا ضمان عليهم حبانا كليفا كواو جميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم, hakuna kulipa ikiwa hawakufanya kusudi wala hawakufanya uzembe. فإن تعدوا وكفانا كسودي أو فرطوا في أداء الواجب بها أو وكفانا uzembe katika kutekeleza wajib, ضمنوا hapo watalipa. يقول الشارح جميع من سبق يعدون أمناء, wote waliotangulia wanahesabiwa ni waaminifu, wale manaibu na wale waliowakilishwa wote wanazingatiwa kwamba ni waaminifu. Sasa جميع من سبق يعدون أمناء بحيث إذا فرطوا في حفظ ما تحت أيديهم من المال, wakifanya uzembe katika kuhifadhi ile mali iliyo katika mikono yao, au taaddau au walifanya kusudi, fa innahum hinaidhin yadhmanun, hapo watalipa. Kama wakifanya uzembe au wakifanya kusudi mali ile ikapotea, hapo watalipa. Mithalu dhali, akhadha mala liyatim, mtu alichukua mali ya yatima, wa wadhaahu inda shakhsin ma'rufin biqillati al-amana, akaiweka au akampa mtu ambaye anajulikana kwa uchache wa uaminifu wake, anajulikana kwamba mtu si muaminifu. Huyu muaminifu akenda akamwekea yule mtu ambaye si muaminifu, tamam, yule ile mali ikapotea kwake. Fahadha tafrit, huu ni uzembe, huu ni uzembe, lazima huyu alipe mali ile. Fahimtu? Wabittali lau kudira anna hadha shakhsa ankara al-amama amana au haram, lau ingekadiriwa kwamba huyu mtu alikanusha ile amana, ha? Alikanusha kwamba hukunipa kitu mi, au haraba au alikimbia, la wajaba ala alwaliyi أو الوكيل ضمان هذا المال, hapo ingekuwa wajibu kwa huyu wali au mwenye kuwakilishwa kuilipa mali ile, sababu amempa mtu ambaye anajulikana kwamba si muaminifu. Shafahamu? Sasa huyu wakili atalipa, ambaye yeye ni muaminifu, yeye ni muaminifu, lakini kampa mtu ambaye si muaminifu, huyu muaminifu atalipa mali ile, sababu ni uzembe aliyofanya. Shafahamu? ومثله لو وضعه في مكان لا يصح حفظه فيه, لو أليوكا كتك مهالي أمبابو هيسي كيفاذي كتكيل مهالي هابو, كما لو وضعه في سيارة. ومن المعلوم أن النقود لا تحفظ في السيارات. انتو لبيو أمانة بيسا بيسا aziweke, azihifadhi, akaziweka kwenye gari ha? Akaziweka kwenye gari. Faidha suriqa hadha almalu udda alwakilu au alwaliyu mufarrita. Hii mali ikiibiwa, hii aliweka kwenye gari, hapa anahesabiwa huyo aliyewakilishwa au wali ni mwenye kufanya uzembe. Fawajaba alayhi dhamanuhu, hapo ni lazima sasa ilipe, sababu si mahali pa kuweka amana kwenye gari. Weka pesa za watu kwenye gari, waingia msikitini waswali, mwizi akavunja akaiba, tafahamu, huyu lazima alipe huyu, sababu pale si mahali pa kuhifadhi pesa kwenye gari. Kwenye gari si mahali pa kuhifadhi pesa. Amma idha talifa almalu bighairi taaddi, ama ile mali ikipotea bila taaddi, bila kufanya uzembe wote kusudi, wala tafritin wala uzembe, fa innahu la dhamana ala alwakili au alwali, hapo hapana kulipa kwa huyu mwenye kuwakilishwa au wali. Mithalu dhalik, wadaa amwala liyatama fi sunduqi alhifdhi, aliweka mali za mayatima katika sanduku za kuhifadhi zile mali. Wa hiya fil ada tuhfadhu fi mithli hadha almakan, na mali hizo katika kawaida zinahifadhiwa katika mfano wa mahali hapo. Fahtarakati daru, nyumba ikateketea. Wahtaraka sunduku wa ma fihi, sanduku nayo ikateketea ile ya pesa na pesa pia. Fahinaidhin la dhamana ala alwaliyi au alwakil, hapo hakuna dhamana hata lipa huyu wali au huyu aliwakilishwa. Liannahu lam yufarrit wa lam yataadda, fahamu, hapa hakufanya uzembe wala hakufanya kusudi. Wal aslu anna alwakila amin, na asli ni kwamba yule mwenye kuwakilishwa ni muaminifu, fahamu, alwakil amin. Fa inna sahiba almali lam yuwakkilhu illa liannahu mu'tamanun indahu, yule mwenye mali hakumwakilisha yule isipokuwa ni kwamba ni mwaminifu kwake. Wa min thamma fa inna qawlahu bitalafi maqbulun biyaminihi, kwa hiyo maneno yake ya kupotea kile kitu yanakubaliwa, lakini kwa kiapo chake. Huyu mtu aliyewekewa amana akisema kwamba ile amana imepotea, akaja kwa mwenyewe ile amana imepotea, maneno yake atakubaliwa, lakini lazima aape. Unafahamu? Lazima aape kwamba ile mali imepotea kweli. Wa idha da'a sahibul mali kadhibahu, huyu mwenye mali akidai urongo wake, faalaihi ihdharul bayina, sasa hapo atawajibika kuleta ushahidi. Yule mwenye mali akidai kwamba huyu ni mrongo, ile mali aliitumia akaimaliza haikupotea, faalaihi ihdharul bayina, anawajibika kuleta ushahidi. Fayuqalu anta saddaqtahu, ataambiwa wewe umemwamini huyu, umemsaddiq wa atamantahu, ukamwamini ukampa, wa wadhata malaka indahu, ukaweka mali yake kwako, walam tafal dhalika illa liannahu aminun indak, hukufanya hivyo isipokuwa huyu ni mwaminifu kwako. Idhan fa idha qala qawlan biyaminihi lazima kakabuluhu, huyu akisema maneno pamoja na kiapo chake ni lazima wewe uyakubali maneno yake. Akisema kwamba ile mali imepotea, ile mali imeibiwa, wewe lazima ukubali. Kwa sababu gani? Wewe umempa kwa sababu gani? Ni mwaminifu. Unafahamu? Umempa kwa sababu ni mwaminifu huyu, umemwamini. Kwa anaposema maneno ya kupotea ile mali, lazima umwamini. Unafahamu? Lazima kakabuluhu, illa an tatiya bibayina tadullu ala khilafi dhalik, isipokuwa ulete ushahidi unaofahamisha kinyume cha hivyo. Nafahamu, ukileta ushahidi unaofahamisha kinyume cha hivyo, hapo wewe utakubaliwa. Lakini vinginevyo, kama huna ushahidi, maneno ya yule uliyemwekea amana yatakubaliwa. Lakini ukileta ushahidi, maana kuna ushahidi unaosema kwamba yule bwana aonekana kwenye mahoteli, mara amekwenda kula kuku hapa, mara ameruka kwa nani yule bibla, mara amekwenda atumia tu ile mali, hapo huo ni ushahidi. Lakini kama huna ushahidi huo, hapo lazima ukubali maneno yake kwamba zile pesa ziliibiwa. Unanifahamu? Eh. Kwa sababu gani? Kwa sababu alwakilu amin. Asli ni kwamba yule aliyewakilishwa ni muaminifu. Na mtu huwezi ukampa kitu chako mtu akuwekee amana isipokuwa ni kwamba wewe umemkubali uaminifu wake. Sawa? Al-ghasb. Kauluhu faslun, walghasbu, na kunyang'anya. Yakulu hadha sharih babu lghasbi babun muhimu, mlango huu ni mlango muhimu. Wadhalika liannahu yadkhulu fihi aladidu min anwai lmuamalat, inaingia miamala mingi katika hii ghasbu. Fa inna lghasba yadkhulu fihi sarika wa yadkhulu fihi nahab wa yadkhulu fiha anwau lihtiyali liakhdhi amwali lakharin, ile mbinu za kuchukua mali za wengine inaingia, ni kunyang'anya, utapeli. Wa hakadha yadkhulu fi dhalika ma lau akhadha linsanu mala ghairihi biaqdin fasid wa huwa ya'lamu fasadahu, pia inaingia kuchukua mtu mali za mtu mwingine kwa akdi fasid na huko anajua kwamba ile akdi ni fasid. Fakullu wahidin min al-umuri sabiqa yu'addu min anwa'i al-ghasbi, kwa kuiba inaingia katika ghasbu, nahab kupora mali, utapeli, yote inaingia katika ghasbu. Qawluhu wa huwa listila'u ala mali lghairi bighairi haq, ghasbu ni mtu kuitawala mali ya mtu mwingine bila ya haq, ni mtu kuitawala mali ya mtu mwingine bila ya haq, hii ndiyo ghasbu. Wa huwa min a'dhami almuharramat, ni katika jamu kubwa katika mambo yenye kuharamishwa. Wa yatarattabu ala alghasbi adadun min alahkami alshar'iyya, na hupangika kwa hii kunyang'anya idadi kubwa ya hukumu za kisheria inapatikana katika jambo hili la kunyang'anya. Alhukmu alawwal fi qawlihi wa yajibu ala alghasibi raddu almaghsub, hukumu ya kwanza inayopatikana kwa kunyang'anya ni lazima kwa mwenye kunyang'anya kurejesha kile kitu alichokinyang'anya. Wazi, hii ni hukumu ya kwanza. Wa yajibu ala alghasibi raddu almaghsub, ni lazima kwa mwenye kunyang'anya kurudisha kile kitu alichokinyang'anya. Walau gharima ala raddihi adhaafahu, na lau alilipa kwa kukirejesha zaidi ya vile kilivyokuwa kile kitu. Walau gharima ala raddihi adhaafahu, japo alilipa kwa kukirejesha kile kitu adhaaf, yani zaidi na zaidi ya thamani ya kile kitu. Liqaulihi ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah anakuamrisheni kurejesha amana kwa wenyewe. Waliqauli nabii sallallahu alayhi wasallam ala al-yadi ma akhadhat hatta tu'addiyahu, ni juu ya mtu mkono kutekeleza kile alichokichukua, hatta yuaddiahu, mpaka akirudishe kwa mwenyewe. Ala liyadi ma akhadhat hatta tuaddiahu. Kauluhu fa intalifa, kikipotea kile kitu alichokinyang'anya, mtu alinyang'anya kitu cha watu, simu ya watu, halafu ikapotea. Wa min almithliya bimithlihi, atalipa kitu chenye mfano kwa mfano wake, atalipa kitu chenye mfano kwa mfano wake. Kama kile kitu alichokinyang'anya alichomnyang'anya mwenzake kuna kitu kingine kama kile, ha? Basi atalipa kitu kama kile, sawa? Eh, amenyang'anya simu Samsung, lazima alipe Samsung, hawezi akalipa yetu nini ile si 35 si yetu nini, ha? Sawa? Kwa hiyo lazima alipe kile kile. Walmutakawima biqimatihi, walmutakawam, na kitu chenye kutiwa thamani, biqimatihi, atalipa kwa thamani yake. Kama kitu hakina mfano, ha? Amenyang'anya kitu na hakuna mfano wake, anatakiwa alipe thamani ya kitu kile, sawa? Ndio walmutakawama biqimatihi. Kwa hukumu ya kwanza, lazima arudishe kile kilicho nyang'anywa. Walhukumu thani, hukumu ya pili, annahu lau talifat hadhi al-ainu al-maghsuba, lau kikipotea kitu kile kilicho nyang'anywa, fahinaidhin yajibu ala al-ghasibi dhaman, ni lazima kwa mwenye kunyang'anya dhaman, bi an yadfa mithla hadhi al-aini al-maghsuba in kanat min al-mithliyat. Dhaman ni vipi? Ni kwa kutoa mfano wa kitu kilichonyang'anywa kikiwa ni katika vitu vyenye mifano, kalmakilat, kama vitu vyenye kupimwa kwa pishi, walmauzunat, na vyenye kupimwa kwa mizani, walmadhruat, na vyenye kupimwa kwa dhiraa. Fa in lam takun min al-mithliyat wajaba raddu qibatiha, ikiwa ni vitu ambavyo havina mfano wake, havipimwi kwa pishi wala mizani wala kwa dhiraa, hapo atarudisha thamani yake. Fayasalu ahla al-khibra an qimati hadhihi as-sil'a fi as-suq, atawauliza wale wenye ujuzi thamani ya bidhaa ile kule sokoni. Fayaruddu al-ghasibu al-qima, atarudisha yule mwenye kunyang'anya ile thamani. Wazi, eh? Kauluhu farrata au la, alifanya uzembe au hakufanya uzembe, ni lazima arudishe kile kitu cha watu. Fa'ala al-ghasibi an yarudda qimata hadhihi as-sil'a sawa'un kana talafu bitafritin au biduni tafrit, lazima yule aliyenyang'anya kile kitu cha watu arudishe thamani ya ile bidhaa, sawa kilipotea kile kitu kwa uzembe wake au bila uzembe wake, sawa, eh? Mithalu dhalik, istajara sayara min mahallati tajiri sayarat limuddati 3 ayyam, alikodisha gari katika zile sehemu za kukodisha magari kwa muda wa siku 3, lakinahu lam yarudda sayara, hakuirudisha ile gari. Wabakiyat indahu 5 ayyam, ikabakia kwake ile gari siku 5. Fil yawm al-khamis ja'atha sa'iqatun min as-samaa, siku ile ya 5 ikaijia gari ile janga kutoka mbinguni, ulitokea janga lolote kutoka mbinguni. Fa ahraqataha, likateketeza gari ile. Wa atlafataha bil kulliyah, ikaimaliza yote. Wajaba ala hadha almustajir allamanu, ni lazima huyu mwenye kukodisha sasa alipe. Fayadfa'u qimata as-sayyara limahalli ta'jiri as-sayyarat, sawa, eh? Atalipa thamani ya gari ile pale mahali alipokodisha ile gari. Limadha? Li'annahu ghasib, hapa anazingatiwa kwamba ni mwenye kunyang'anya huyu. Idh la haqqa lahu fi ibqa'i as-sayyarati 'indahu ba'da muddati al-ajal wa hiya 3 ayyam, baada ya zile siku 3 ilikuwa hana haki ya kuweka gari nyumbani kwake kwa sababu muda umepita wa siku 3. Tafahamu? Muda wa siku 3 ambazo ndizo alikodishia umepita. Kwa hiyo huyu lazima alipe gari ya watu. Sawa, eh? Kauluhu wa alayhi ujratuhu muddata maqamihi biyadihi, pia ni lazima alipe ujira wake katika muda wa kukaa kwake katika mkono wake kile kitu. Shafamu, yale malipo ya siku tatu ayalipe mbali, yale malipo ya watu ya siku tatu alipe mbali kama hajalipa, na ile gari ya watu ailipe. Shafamu, hii ni al-hukmu thalith, hukmu ya tatu. Anna al-aina al-maghsuba yajibu dafu ujiratiha muddat al-ghasb, kile kitu kilichonyang'anywa ni lazima atoe ujira wake muda ule wa kunyang'anywa. Mithalu dhalik, ghasaba minhu sayyara fabaqiyat indahu limuddat usbu, alinyang'anya gari yake ikabakia kwake muda wa wiki nzima. Baada al-usbu arja'a sayyara, baada ya wiki akairejesha ile gari. Naqulu la yakfi hadha, sema tunasema hii haitoshi. Bal la budda min dafi'i ujrati al-mithli, lazima atoe ujira wa mfano wake. Fanaqulu hadhihi as-sayyara tuajjaru fi as-suq yawmiyan bi 100 riyal, hii gari inakodishwa sokoni kila siku riali 100. Fa'alayka raddu ujrati usbu'in, ko lazima wewe ulipe ujira wa wiki nzima kwanza. Shafahamu? Mefahamu mfano? Kama gari inakodishwa kwa siku 3000, kwa shilingi 3000 lazima atoe zile siku za watu. Kama siku 3000 atoe 9000 za watu. Alafu kama imepotea ile gari alipe thamani ya gari nyingine mbali na hizi za kukodisha. Mefahamu? يكفي هذا إن شاء الله نكمل هذا الدرس بعد غد.